Twani na bala na bongo anyokolo konga akakendeza ndolo kola kemo sala bongo gaina banana na komonzala saki ya zangi na lingi koloba bongo adongolo konga akalinga kakato swana atangela kangai bama kango na ye Saki na badi yoga na bandaka bongo babo kilo bonala Zwani utanga na bima o boloko abanga kangaite akolinga kaka kosala makamba po yesu akangai Saki na lobi yako mikosilika bongo balobi tombo yana Fote na yebe paeko utaka bongo Kola na sakata Akolinga kakale isakanga ina bambongo Na yepe paya zuwa kate Sakila lobi yako mikolo bambongo Lukano kimosala Moya zwani mama patika kakolo pananga o Ikambo ya zwani mama ekanginga mato inalingita ngongo Ikambo ya mwasi nayo tapekisa ekala yo kakatelo Tokio koloba o visa babo kilo mabebo Wakila na boy ozangi sanga mbongo nalingita o Bola kisa mwana na yo Mabe ya kosala kawogo yao Likambo ya mwasi na yo Toko kinde kolo bapo biso babo kilo Soki likwelelo Doki toko zala na sonyongo Na boy, na boy, na boy Libelanga na swani tozonga na o Atikanga na nzala o Soki na kokufa wogo mafu Bokilo na landate, nyaso ya kolo bananga o Na ebi ya zali na kanda, na lingi bozonga na bongo Na lobi na boy, na kina kozonga lisusu na boloko Bali sa zwani na yo, zongi zanga mbongo na boyo yao Likambo ya zwani mama, patika kakolo bananga o Ikambo ya zwani mama ekanginga mato inalingita ngongo Ikambo ya zwani mama patika kakolo bananga o Ikambo ya zwani mama ekanginga mato inalingita ngongo Bokilo na boy na boy na bayo Bokilo na boy na bayo